szczęście oraz świat. Z takich efektownych, pastelowych, rozbudowanych impresji powstała wciąż podziwiana suita Pamiętnik Karoliny. 10-częściowe nagranie ma prawie 50 lat. Stworzone w czasach, gdy wielu polskich instrumentalistów mogło jedynie pomarzyć o nowoczesnych, elektronicznych klawiaturach. Etapami, drogą wielu wyrzeczeń, tylko niektórym było dane uzupełnienie twórczego warsztatu narzędziami wzbogacającymi paletę dźwięków o do niedawna nieznane, obiecująco inspirujące brzmienia. Pamiętnik Karoliny jest artystycznym zapisem dzieciństwa, syntezą dojrzewania przez sztukę. Po częściach 8 i 9, 10 finałowa. Karolina. Józef Skrzek, artysta o imponująco rozległych możliwościach tworzenia w różnych stylach, posiadł perfekcyjną łatwość flirtowania z kompozycjami lżejszego kalibru. Pamiętnik Karoliny prowadzi słuchaczy od obrazków dziecinnych zabaw do programowego estetyzowania. Zajrzyjmy do wnętrza suity. Części 4, 5, 6 i 7 o lapidarnych tytułach Przyjaźń, Miłość, Przygoda oraz Koncert. Wówczas 30-letni kompozytor swój album dedykował najmłodszym, czego nie zmienia odśpiewany subtelny liryk Juliana Mateja. Thank you. przyjaźń, miłość, przygoda, koncert. Nagrywając w rozgłośni opolskiej, Józef Skrzek korzystał z aparatury, której najważniejszym elementem były studyjne magnetofony. Wyróżnione partie rejestrowano w postaci niezależnych śladów na jedno- lub dwucalowej magnetycznej taśmie. W trakcie zgrania instrumenty Skrzeka lokowano w panoramie stereo. Tę innowację wprowadzono 10 lat wcześniej. Większość programów radiowych i nagrania muzyczne zaczęto realizować z uwzględnieniem emisji ultrakrótkofalowej w technice stereofonii dwukanałowej. Nagrania z taśm matek to był szczyt osiągnięć fonografii, dziś kultywowany jedynie w ekskluzywnych systemach audio. Wśród ubiegłorocznych eksportowych reedycji GAT Records pojawił się na kompakcie zbiór luźnych, solowych wykonań utworów Józefa Skrzeka. Album nosi tytuł Na 1013 kilometrze. Zawiera muzykę historycznie również przypisaną do rozgłośni opolskiej. Kompozytor zwierzył się wydawcy. Jak tylko miałem czas, wchodziłem do studia w Opolu i powstawały różne preludia, takie krótsze formy. Równolegle Józef Skrzek nagrywał dla filmu oraz przemierzał kilometry z zespołem SBB. To też wówczas zabrakło czasu, aby solowy longplay Na 1013 kilometrze został wydany. Dziś i za tydzień w projekcji Studia Muzyki będą Państwo mogli poznać, jak efektownie, elektronicznie brzmiały utwory lidera SBB. Nawet te z dźwiękami epoki baroku, bądź z udziałem towarzyszących mu rockmanów. tytuły. Utwór wykonany solo, klawesynek i już w znakomitym trio nagranie tuż nad kanałem Ulgi. Za chwilą perliste żeglowanie live z saksofonem Tomasza Szukalskiego. Następnie na zakończenie samotny kompozytor przy syntezatorach w utworach powstałych i we współpracy rozgłośni Polskiego Radia w Opolu. Podróż w krainę wyobraźni i Krakatau. Potem proponowaną dziś Państwu El Muzykę Józefa Skrzeka sięgnęliśmy za Gaat Records pamiętnego roku 1981. Do usłyszenia. Yeah.